Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirine Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabi kitabullah. Efsel el-Hedi, Hedi Seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtefatuhâ ve külle muhtefin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr. Ve bis senedil muttasıl ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Lev enneküm tekûnûne izâ kharaştum min indî, küntüm alâ hâlikum zâlike lezârekumul melâike fî büyûtiküm. وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللّٰهُ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ كَلْ يَذْنِبُوا فَيَغْفِرُوا لَهُمْ Sadaka Resulullah fîmâ kâl, evke mâ kâl. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin lütfu, keremi, selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin mübarek sözlerinden, hadislerinden bir nebze, bir demet, bir miktar şurada okuyup izahını yapacağız. Hocamız Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi Hazretlerinin Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabından okuyarak. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce evvela boynumuzun borcu olan vazifemizi yapalım. Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu pâki için ve onun âlinin, ashabının, etbaının ruhları için vesaire enbiya ve mürselinin ve cümlesinin âlinin, ashabının, cümle evliya Allah ve mukarreb kulların ruhları için saadat ve meşayih-i turku aliyemizin ashab-ı kiramdan Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain hocamız Muhammed Said-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan cümle saadat ve beşayi turuk aliyemizin ve hülafasının ruhları için ve okuduğumuz eseri tehlif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamızın ruhu için bu içindeki bilgilerin, hadislerin bize kadar geçmesinde, gelmesinde emek sarf etmiş olan alimlerin, ravilerin ruhları için uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu meclise toplanmış olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün yakınlarının, sevdiklerinin ruhları için biz Müslümanların, hayatta olan Müslümanların da Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak çıkmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimizin ashabının manevi hallerine dair söylediği bir söz ile ve günah etmekle ilgili, günah işlemekle ilgili bir hadisi şerif. Sebebi vurudu hadis şu ki, Peygamber Efendimizin ashabı bir gün Peygamber Efendimiz'e demişler ki, ya Resulallah, izâ er-ra'eynâke rakkat kulûbuna, seni görünce kalplerimiz rikkat kesbediyor. Ve künnâ min ehlil ahireti. Ve ahireti düşünen, ahiret ehli insanlar oluyoruz. Manevi hayat sahibi insanlar oluyoruz. Ve izâ fâreknâke, senden ayrıldığımız zaman ise acebetne dünya. Dünya bizi kendisine hayran bıraktırıyor, bağlıyor, kendisine çekiyor da ve şememle nisa evvel evlada, hanımlarımızı, çocuklarımızı kokluyoruz. Yani onlarla meşgul oluyoruz. Onların şeyiyle vaktimiz geçiyor. Eski halimizi muhafaza edemiyoruz. Senin yanındaki o güzel manevi duygularımızı aynen muhafaza edemiyoruz demişler. Resulullah Efendimiz'e böyle bir durumlarını arz etmişler. Hüzün ile, üzüntü ile. Peygamber Efendimiz onun üzerine bu hadisi şerifi irad buyurmuş. Diyor ki Efendimiz, لَوْ اَنَّكُمْ تَكُنُونَ اِذَا خَرَشْتُمْ مِنْ اِنْدِي كُنْتُمْ عَلَى حَالِكُمْ ذَٰلِكَ. Eğer siz benim yanımdan çıktığınız zaman şu hal üzere olmaya devam edebilmiş olaydınız, benim yanımdaki hale devam etmeye muktedir olabilseydiniz, onu sürdürebilseydiniz, muhafaza etmeye muktedir olabilseydiniz, lezaret kümül melaiketü fî büyütiküm, evlerinizde sizi melekler ziyarete gelirdi. Velevlem tüznibu, eğer siz günah işlemeseniz, leca Allahu bi halkın cedidin, Allah yeni bir halk yaratırdı. Yeni insanlar yaratırdı, başka insanlar yaratırdı. Key yüznibu, günah işlesinler de feyagfire lehum, o da onların günahlarını affetsin diye. Şimdi bu hadis-i şerifte birinci kısmı insan anlıyor. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seyyidül evveline vel ahirin, geçmişlerin geleceklerin efendisi, kainat yüzü suyu hürmetine yaratılmış olan zat-ı celil, çok kıymetli. Yani kıymetini bizim sözlerle tarif edebilmemiz mümkün değil. Nur kaynağı, nur menba, yanına gitti mi insan değişir. Manyetik sahasına girdiği zaman ne yapacağını şaşırır. Bilmiyorum hacca giden kardeşlerim dikkat etmiş midir? İnsan tavaf ediyor. Fırsat bulup da Kabe'ye yaklaştığı zaman sanki böyle bir elektrikli bir yere girmiş gibi bir şey oluyor bir insana. Bir titreme, bir hal geliyor. Gözlerinden yaşlar boşanıyor. Kalbi bir yumuşuyor. Yaşlar dökülüyor. Yani sevgi, sevinç, manevi duygu yaşları. Baktım bende de oluyor. Benim kalbim katıca biraz, öyle kolay kolay ağlamam, şey yapmam. Ama bende de oluyor. Bir kere daha denedim. Bu sefer tecrübe için gene oldu. Bir kere daha denedim, gene oldu. Şey var yani, orada mübareklik var. Kâbetullah. Allah-u Teala Hazretlerinin Beytullah'ı yani. Bir tesir var. Resulullah Efendimiz de öyle. Yanına girdi mi insan, mümkün değil durmak. Değişiyor yani insan, başka bir şey oluyor. Sonra Resulullah Efendimiz men re'ahu bedîheten hâbehû, ansızın gördü mü insan onu, hiç görmemiş bir kimse, Resulullah'ın huzuruna birden geliverdi, giriverdi mi, birden gördü mü titreme tutardı onu. Çok kimse böyle Resulullah'ın huzuruna girdiği zaman eli ayağı titremeye başlardı böyle. Heybeti, tesiri altına alırdı. Ama men hâletehû ma'rifeten, onunla sohbet ederek böyle bir ahbaplık, aşinalık meclislerine devam oldu mu? Ehabbehu. O heybet, o titreme, o korkma, o ürperme yerini bir engin muhabbete terk ederdi. Sevgi dolardı kişinin gönlüne. Yekulu na'ituhu, onu vasfedecek kimse şöyle vasfederdi. Lem ere kablehu ve la ba'dehu mislehu, ondan önce de ondan sonra da onun gibisini görmedim der. Başka ne desin? Başka türlü anlatmak mümkün değil. Ne ondan önce ne ondan sonra emsalini görmedim derdi. Ashab-ı kiram Resulullah'ın yüzüne bakamazlardı. Ona olan iclalinden. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh diyor ki Resulullah'a olan hürmetimden, saygımdan, o derin duygulardan doya doya yüzüne bakamadım diyor. Bir kere şöyle doya doya yüzüne bakamadım diyor. Herkes bakamazdı yüzüne Resulullah Efendimiz. Ebu Bekir mescide girdiği zaman bütün insanlar böyle başları önünde öyle dururlar. Konuştuğu zaman başlarının üstüne kuş konmuş da kıpırdasalar kuş uçup kaçacakmış gibi dinlerlerdi Resulullah Efendimiz'i. Herkes hayran, herkes mest. Mest, sergerdan olmuş hepsi. Öyle dururlardı. Ebu Bekir Sıddık bakabilirdi. Ömer Faruk bakabilirdi. Rıdvanullah Aleyhi Mecmai'nin. Tebessüm ederlerdi. O da onlara tebessüm buyururdu. Öyle bir zat-ı celil. Tabii yanına girdi mi insan, mümkün mü? Dünya silinir gözünden. Ahiret ehli olur insan. Nurlara gark olur insan. Bu böyle. İşte insan o hali muhafaza edemez de dışarı çıktığı zaman çoluk var, çocuk var. Hanımla efendim Çarşıdan ne alacağız, pazardan ne alınacak, evin ihtiyacı ne bilmem ne, çoluk çocukla oğlum ne istiyorsun bilmem ne derken, hani dünya meşguliyetleri insanı sarar, o eski hal devam etmez. Devam etse melekler gelir ziyaret eder insanı. Öyle yüksek bir zat olur insan, öyle kıymetli bir kimse olur. Normal demiş oluyor Resulullah Efendimiz. Yani kadir olamazsınız o hali muhafaza etme. Hiç Resulullah'ın huzuru ile, meclisi ile dışarısı bir olur mu? Mümkün mü? Arkasından da teselli için buyuruyor ki, merak etmeyin, Allahu Teala Hazretleri Gaffare Zünub, geniş mağfiret sahibi, lütfu keremi çok. Eğer siz hiç günah işlememiş olsaydınız, günahsız masum kimseler olsaydınız, Allah günah işleyen kullar da yaratırdı. Başka halk yaratırdı, başka kimseler yaratırdı. Hata etsinler, hatalarını anlasınlar, boyun büküp gözyaşı döksünler de, ya Rabbi ben ettim sen eyleme. Ben ettim anı ki bana yaraşır, sen eyle anı ki sana yaraşır. Yani ben işte aciz, naçiz, zalim, efendim bir kul olarak bu hataları işledim. Ama sen Gaffar-ı Zünüpsün, Ekrem-ül Ekreminsin, Kadıl Hacatsın, hacetler senin kapında biter, reva olur. Her türlü lütuf, kerem sende, sen de sana layık olanı yaparsın. Affedersin, büyükler büyüyorsun demek yani. Allah başka bir halk getirirdi, onlar da günah işler, hata ederlerdi, Allah onları affederdi. Mağfireti yer bulacak, mağfireti muhatap bulacak, mağfireti işleyecek, mağfireti görünecek, affı mağfiret. Onun için korkmayın günah ehli insanlar, korkmayın. Allahu Teala Hazretleri, innallâhe yagfirü zünûbe cemî'â, bütün günahları hepsini affeder, dilerse. Dilerse affeder, dilemezse affetmez. Dilemezse affetmez. Diyor ki şerhte, eğer Allahu Teala Hazretleri cümle insanların hepsini hiç istisnasız götürse, cehenneme atsa, azaplandırsa zulmetmiş olmaz. Neden? Hepsi hak etmiştir. Boyunu geçmiştir herkesin işlediği suçların, günahları. Allahu Teala Hazretleri lütfu kereminden bağışlıyor zaten. Bedava yaşıyoruz yani. Bedavadan yaşıyoruz. Bizim ettiğimiz hatalar affolunur şeyler midir? Kusurlar şeyler çoktur ama Allah affediyor. Yani bu sözün arkasından şimdi hiçbirinizin hatırına geliyor mu ki, oh camiden çıktım mı dosdoğru günah yerine? Öyle bir mana yok değil mi? Yani madem Allah affediyormuş, gideyim. O zaman helak olursun. Allah öyle inadına şey yapanı çok fena durumlara düşürür. O mütevazi kullar için, haddini bilen kullar için, boynunu büken kullar için, ya Rabbi nefsim var, içimde bir nefis var, dışarıda bir düşman var, şeytan, sonra şu dünya süslenmiş, bezenmiş, çepeçevre etrafımda kaynayıp duruyor, çeşit çeşit tuzakları, hileleri var, sana gelmek istiyorum ama küçük bebeğin yürüyerek, yürümeyi yeni öğrenen bir bebeğin karşı tarafa gitmesi gibi düşe kalka işte. Bu kadar yapabiliyorum, affet ya Rabbi, kusuruma bakma diye tevazu ile iltica edeni affeder. Yoksa günah işliyor nasıl olsa affedecek, günah işliyor nasıl olsa affedecek gibi böyle bir mantık terbiyesizliktir. Allah da terbiyesizliği affetmez ve çok cezalandırır. Yani burada günaha teşvik gibi bir mana kimse çıkarmasın. Günahkar ise, ki hepimizin nice nice suçlarımız vardır, mahzun olmayın, yese düşmeyin. Ümitsizliğe kapılmayın, Allah affeder. İn dergehi ma dergehi nevmidi nist sabba regel tevbe şikesti baza. Bu bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değil. Bin kere tevbeni bozmuşsan gene gel, gene affederim. Ümitsizlik dergahı değil. Bundan başka kapısı yok ki halkın. Sokak değil ki bu, bir kapıyı çalar dilenci. Oradan kimse bir şey vermezse öteki kapıyı çalar. Oradan bir kimse bir şey vermezse öteki kapıyı çalar. Sokak değil ki, tek kapı. Bargâh-ı ilahi, bargâh-ı samedani, bir tek kapı. Eğer o kapıda durup şey yaparsan, lütfa erersen erersin. Kovulursan gidecek başka kapı yok. Başka kapı yok. İlahi abdükel asî etâkâ. Ya Rabbi, asi kulun geldi sana. Mukırren bilen bir vakatte aka. Günahını muhterif, sana dua eder bir vaziyette geldi kapına kulun. Fe in tağfir fe ente ehlül lizaka. Affedersen, sen affedicisin, bu sana yaraşır. Ve in tatrut hemen yerham sivaka. Ya aksi olur da kapından kovarsan, ya Rabbi senden başka beni kim affeder? Diyor şair. İbrahim İbni Ethem demiş derler bu sözü. Yani kovarsa yandık. Defol kapımdan. Alçak, ben sana o kadar nimetleri ihsan eyledim, sen küfre eyledin. Ben sana o kadar lütfü işledim, sen zulmeyledin. Defol. Gidecek kapı yok, mahvoldu insan. Helak olur, mahvolur. Ama öyle yapmıyor işte. Zulmedici değil. Erhamur Rahim'in, merhametlilerin en merhametlisi. Ekremül Ekrem'in, kerem sahiplerinin, cömertlerin en cömerti. Gaffaret zünub, günahları çok çok bağışlayıverici. Settarel uyub, ayıpları örtü örtü verici. Adın senin Gaffar iken, ay börtücü settar iken, kime varam sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Böyle diyeceğiz yani. Büyükler böyle demiş. Edep başka çaresi yok. Boyun büküp tevbe istiğfar edip efendim boyun bükeceğiz. Ya Rabbi kapında duruyorum. Bir gedayı bir serupa elsiz ayaksız mecalsiz dermansız ihsana muhtaç bir dilenci gibi geldim kapına diyeceğiz. Yalvaracağız yakaracağız. Ama nimetlerin kadirini bilirsek şükrünü edersek nice kullar var ki, kimisi de dua makamında değil de naz makamında. Nice kullar da var. Ya Rabbi şöyle şu ümmeti Muhammed'i affetmezsen olmaz diye yani nice başka derece almış kullar da oluyor. Neyse. Geçelim öteki hadisi şerife. Bu da bu bahsettiğimiz konunun benzeri bir hadisi şerif. Bunu da Enes radıyallahu anh rivayet eylemiş. Onun da ravi zincirindeki şahısların hepsi güvenilir kimseler. Bunu da teberrüken okuyup manasını verip geçiverelim. Lev enneküm izâ kareştüm min indi tekûnûne alel hâlillezî tekûnûne aleyhi lesâfahatkümül melâiketü bitturukul medîne. Eğer siz benim yanımdan çıktığınız zaman şu anda olduğunuz hal üzere kalabileydiniz, Medine'nin sokaklarında melekler gelip elinizi musafaha ederdi. Ayan beyan görünürdü size de, elinizi tutup musafaha ederlerdi. Ey mübarek mümin, uzat elini de elini musafaha edeyim diye ya. Öyle olurdunuz diye, burada da böyle Medine'nin sokaklarında melekler musafaha ederdi diye belirtmiş. Burada yalnız diyor ki, şarih yani Gümüşhaneli hocamız izahında diyor ki ey musahafetü muayene gözle görülür musafaha insanın elini tutup da el sıkışması gibi görünürdü. Zira lienne haletehum indehu haletü farkül fel melaiketü yusafihune ehle zikri saaten fesa'a zaten ehli zikri melekler zaman zaman musafaha ederler. Hiç görülmez bir şey değil. Zikir erbabını zaten melekler gelip musafaha ederler zaman zaman. Bu hadisi şerifte bahsedilen gözle görülür insanın insanı el tutup sıkması gibidir olandır diye izah veriyor. Demek ki insan ehli zikir oldu mu, zikir erbabı oldu mu o zaman zaten nelere eriyormuş insan. Hocam yani huumu çekelim. Aman. Herkesin ölü patlıyor ya. Allah demekle ne olur? Allah diyorsun, Allah diyorsun. Dinimizin emri. Namazı bitiriyorsun. Subhanallah, Subhanallah diyorsun. Elhamdülillah, Elhamdülillah diyorsun. 33 defa Allahu Ekber, Allahu Ekber diyorsun. La ilahe illallah diyorsun. Ne olacak? Allahu Teala Hazretlerinin emri zikretmek. Ya eyyühellezine amenin, zikrullaha zikren kesira. Ey iman edenler, Allahu Teala Hazretlerini çok zikir ile zikreyleyin. Ve sebbihuhu bükreten ve asıyla, sabah akşam zikredin. Tesbih eyleyin. Peygamber Efendimiz'e sormuşlar, amellerin en üstünü nedir, hangisidir ya Resulallah? Herkes bir şey işliyor ya, çeşme mi yaptırayım, han mı yaptırayım, hamam mı yaptırayım, yardım mı edeyim bir arkadaşıma, hizmet mi edeyim, efendim kitap mı okuyayım, Kur'an mı okuyayım, en hayırlısı hangisidir diye sormuşlar. Bunları saymamışlar ama ben izah olsun diye söylüyorum. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de en hayırlı amelin Allah'ı zikretmek olduğunu buyurmuştur. Demişler ki ya Resulallah cihattan da mı üstün harp etmekten? Evet, harp etmekten de üstün. Sen kılıcını alıp düşmanın karşısına çıkarsın. Ona kılıç çalarsın. O sana kılıç çalar. O durumdan da üstün. Zikrullah çok önemli. Neden? Hayatın gayesi olan marifetullah zikrullahla olur da onun için. Bu hayatımızın gayesi ne? Neden geldin dünyaya? Bu yaşa gelmişiz. Saçımızı sakalımızı ağarmaya başlatmışız. Niye geldik bu dünyaya? Bu hayata gelmekten gaye şu kainatın sahibini bilip bulup ona kulluk etmek. Gaye o. Onu bilmek, marifetullah. Onu sevebilmek, onu tanıyabilmek. Gaye o. Nasıl olacak? Zikredersen olur. Zikredince olur. Zikirle oluyor. İşte o zaman melekler gelir müsafaha da eder diyor. Lev emsekallahu azze ve cellel matara an ibadihi hamse sinin sümme erselahu le asbahat taifetun minen nasi kafirine yekulune sukina bin nev'il micdahi bin nev'il micdahi. Bu da yağmurla ilgili bir hadisi şerif. Yağmuru kim yağdırıyor? İşte hocam sular buharlaşıyor. Rüzgar sürüklüyor. Hava şartları müsait olunca, soğuyunca havadaki su buharı yoğunlaşıyor, aşağı yağmur olarak düşüyor. Anladım, şekil bu. Bunu anladık, tamam. Kim yağdırıyor? Bazen ben Esenboğa'da bakıyorum, Ankara'da yağmur yok. Şehri sel götürmüş. Niye oraya yağıyor, öbür tarafa yağmıyor? Neden bir tarlaya geliyor, öteki tarlaya gelmiyor? Neden bazı yerde efendim yağmursuzluktan insan kırılıyor, insanlar? Toprak çatır çatır çatlıyor. Nereye, niçin, nasıl, kim yağdırıyor? Allah Celle Celaluhu ve Amme Nevaluhu. Allahu Teala Hazretleri. Neden? Senin o fizik dediğin, kimya dediğin, biyoloji dediğin her şeyi, her kanunu koyan o. Şu kainatın sahibi o ve mutasarrıfı o. Yani şu kainat dönüyor ya, çalışıyor ya, tıkır tıkır tıkır tıkır işliyor ya, işleten o. Eğer Allahu Teala Hazretleri hıfzetmese kim tutabilir? Şu gökleri kim tutabilir? Şu yıldızları kim tutabilir? Şu dünyayı kim döndürebilir? Kim çevirebilir? Ve le in zaleta in emseke huma min ahadin min ba'di. Bu yerle gök yıkılmaya başlarsa kim tutacak? Çatlamasını kim önleyecek? Kimse önleyemez. Allahu Teala Hazretleri hıfzediyor. Nasıl? Güç, kuvvet, kudret, ilim, irade, her şey onda da onda. Her şey onda. Güç sahibi. Bir şeyin olmasını dilediği zaman ol diyor, oluyor. Olma derse olmaz. Hocam ben de bazı şeyler yapabiliyorum. Yapabiliyorsun ama onun müsaadesiyle yapıyorsun. Feşli adam niye kolunu kıpırdatamıyor? Söyle bakalım. O istemiyor mu kolunu kıpırdatmak? Kıpırdatamıyor hocam işte. O felç olmuş. Ha bak, demek ki yapamıyor istediğini. Allahu Teala Hazretleri dilerse yaptırır, dilemezse yaptırmaz. Dilerse yaptırır, dilemezse yaptırmaz. Dilerse yağmur yağdırır, dilemezse yağdırmaz. İnsanlar zekatı şeyi vermezler, şey yaparlarsa Allah kıtlık verir, ceza verir, yağdırmaz. Dilerse yağdırır, tufan alır etrafı. Her şeyi hikmetle, her şeyi yerli yerince, yani biraz izah olunsa sana, tamam dersin. Ne iyi olmuş. Tam yerli yerince der. Ya Rabbi bana hikmetini göster demiş eski peygamberlerden birisi. Olur, sana hikmetimi göstereyim. Çık şu çeşmenin üstündeki ağacın dalları arasına saklan, aşağıya bak. Çıkmış o peygamber, dallardan aşağıya çeşmeye bakıyor. Atlının birisi gelmiş, çeşmeden su içmiş, oturmuş, hayvanını sulamış, efendim, yüzünü gözünü yıkamış, terini akıtmış, gitmiş. Ama giderken çeşmenin baş tarafında kesesini bırakmış. Altın kesesi, hani böyle şey yaparken orada kalmış. Biraz sonra bir başka adam gelmiş. O da elini yüzünü yıkamış filan derken keseyi görmüş, almış, yallah gitmiş. Başka tarafa. Biraz sonra bir başka adam gelmiş. O da orada elini yüzünü yıkarken birinci atlı koştura koştura pür telaş çeşmenin başına dönmüş gelmiş. O üçüncü şahsa diyor ki, ver benim altınımı. Altın dolu kesemi ver bana. Ne kesesi diyor. Haberim yok. Hayır diyor, saklama diyor. Sakladın değil mi diyor, saklama diyor, öldürürüm seni. Ya haberim yok. Hayır, sen o keseyi sen aldın. Ben çünkü yoldan gerisin geriye geldim. Senden başka hiç kimse geçmedi. Yani benim arkamdan bir kimse gelseydi yolda, onun yakasına yapışacaktım. Hiç kimse geçmedi. Sensin burada işte bak. Döndüm az önce burada ayrılmıştım. Döndüm sensin. Ver, vermem, yok, var derken kavga gürültü vuruyor adamı, deviriyor. Gidiyor. Peygamber yukarıda bakıyor tabii. Diyor ki, ya Rabbi hiç anlayamadım hikmetlerini. Hani hikmeti anlamak için ağacın üstüne çıkmıştım ama hiçbir şey anlayamadım. Keseyi düşüren bu. Alan ikinci şahıs, yerde yatan üçüncü şahıs. Diyor ki, ey peygamberim, bu birinci adamın ikinci adam ile borcu vardı o kadar. Gasp etmişti, zulmetmişti, almıştı, vermiyordu, o yerine gitti diyor. Bu üçüncü adam gilin de birinci adam gille efendim bir kısas borcu vardı. O da onların ailesinden birisini şeyini öldürmüştü, şey yapmıştı, hak etmişti de şimdi cezasını çekiyor diyor. Anlayınca ha anladım ya Rabbi diyor. Her şey böyledir Allahu Teala Hazretleri. Her şeyi hikmetlidir. Bak dikkat et. Hikmet. Hikmet denilen şeye bundan sonra biraz bak hadiselerin içinde başına gelen, yaptığın, ettiğin, sabahleyin yaptığın işe bak, akşam başına gelene bak. Gündüz başına gelene bak. Söylediğin söze bak, karşılığına bak. Yaptığın ibadete bak, karşılığına bak. O zaman hikmetleri sen de yavaş yavaş görmeye başlarsın. Tamam dersin. O zaman ne kadar muntazam çalıştığını kainatın, intizamsız gibi görünen şeylerin bile ne kadar yerli yerinde olduğunu o zaman anlarsın. Lev emsekallahu azze ve celle. Şimdi hadis-i şerife dönüyoruz bu izahtan sonra. Eğer Allahu Teala Hazretleri yağmuru kullarından 5 sene esirgese, yağdırmasa, tutsa yağmuru. 5 sene yağmur yağdırmasa. Sümme erseluhu, ondan sonra gönderse, le asbahat taifetun minen nasi kafirin. Gene insanlardan bir grup, bir taife kafir olurlar da derler ki sukina bi nev'il middahi. Şu 3 tane yıldız var ya filanca burçtaki, şu isimli 3 tane yıldız, onların hürmetine bu yağmur yağdırıldı bize derler. Yağmur ondan indi derler. Şimdi bu hadis-i şerifin izahında deniliyor ki eski Araplarda bir inanış varmış. Yağmuru gökteki bu nev'il middah denilen 3 yıldızdan müteşekkil bir takım yıldız var. O takım yıldız yağdırıyor sanırlarmış eski cahiliye devri Arapları. Mijdah da böyle tahta çekiş gibi bir alet. Buğdayı dövüp dövüp de yemek yenilecek hale getirirlermiş. Onunla böyle tak tak tak tak dövüp. Ona benzediği için 3 kollu olduğu için 3 yıldız da öyle duruyor orada diye ona mijdah denilmiş. O yıldızlar yağdırdı der diyor insanların bir kısmı. Allah Allah. Bak sen şu cahiliye devri Araplarına ki yıldızlarda bir şey var sanıyorlar da yağmuru da yıldızdan biliyorlar. Tüh! Ne kadar cahillermiş değil mi? Evet cahiller hocam. Peki gazetelerdeki yıldız fallarına ne buyurursunuz? Adam sabahleyin veya kadın hemen gazetenin yıldız falı sayfasını açıyor. Benim burcum Esed burcu, Aslan burcu, Kova burcu, İkizler burcu. Bakalım benim bugün başıma ne gelecekmiş? 3 tane misafir gelecek. İşte eline bir para geçecek. Şöyle bir üzüntüye uğrayacaksın. Böyle bir tamam dediği gibi de çıktı. Derse yandı şap gibi. Yandı şap gibi. Yıldızları tasdik etti mi? Öyle falı tasdik etti mi? Yandı şap gibi. Öyle şey yok. Her şey Allah'tandır. La havle ve la kuvvete illa billahi la ilazim. Eski ümmetleri ayıplıyoruz da bak kendimizde de ne kadar yaygın kusurlar var. Hani şu bizim ilericiler, şeyciler, gericilikle falan uğraşan şeyler, adamlar? Hani batıl inançlarla, hurafelerle uğraşanlar neredeler? Hani bak yıldızlardan medet umuyor adamlar. Yıldızlar insanın misafiriyle şeyle ilgisi olur mu? Başına gelecek üzüntülü, sevinçli şeyle ilgisi olur mu? Ona hiç kimse gık demiyor. Demek ki buradan bir şey daha benim hatırıma geliyor ki biz etrafımızdaki şeyleri de alışkanlıkla görmeden geçiyoruz. Her şeyi aklın, mantığın süzgecinden geçireceğiz. Yaptığımız işe İslam'a uygun mu değil mi diye bakacağız. Her şey Allah'tan, öyle şey olur mu? Yıldızın ne hükmü var? Eskiden böyle inanırlarmış da bak Peygamber Efendimiz 1400 sene önce. O zaman fizik, kimya, coğrafya, matematik vesaire filan yok. Çöl, kum, tepe tepe böyle bir sürü kum veya çatır çatır volkanik kaya arasında yetişmiş bir inci tanesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Resulullah Efendimiz bak o söylüyor 1400 sene önce. 1400 sene sonra da 20. yüzyılın münevverleri, mühendisleri vesaireleri hala yıldız falından medet umuyor. لَأَصْبَحَتْ تَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ كَافِرِينَ İnsanlardan bir taife gene kafir olurlardı da şu yıldızlar bize bu yağmuru gönderdi derlerdi. Niye 5 sene dedi? Eğer yıldızlar yağdırsaydı demek istiyor Resulullah Efendimiz. Mantıki muhakeme yapıyor. Ashabını irşad etmek için. Eğer yıldızlar yağdırıyor olsaydı 5 senede onlar gene oradaydı. Niye o zaman yağdırmadı 5 sene boyunca? Mantıki değil demek istiyor. Bizim dinimiz tamamen her şeyi itibariyle böyle akla, mantığa muvafıktır. İlme, irfana destektir. Hatta ilimden, irfandan önde gider bizim dinimiz de. İlim, irfan da arkasından böyle tevazu ile gelir. Bunu kim söylüyor? Fransız profesörü söylüyor. Bizim ilimlerimiz diyor, Kur'an'ı arkasından takip ediyor diyor. Ben methetsem, hoca sen hocasın zaten Müslümansın, taraf tutuyorsun derler. Fransız profesörü söylüyor. 1400 yıl önce bulduğu şeyleri biz 1400 sene sonra buluyoruz diyor. Arkasından gidiyoruz Kur'an-ı Kerim'in diyor. O önder, o lider, biz onun peşinden gidiyoruz diyor. Fransız. E hocam bize de hani Kur'an-ı Kerim gericilik, mericilik filan çöl kanunu diye öğretiyorlardı, söylüyorlardı bazen. Gözünü açan kazanır. Bak biz asırlardır Irak'a, Suriye'ye, efendim Arabistan'a hakim olmuşuz. Ben tarih kitaplarında okurdum. Efendim Hicri 678 senesinde farz edelim. Hicaz'da bir büyük ateş zuhur etti. Her tarafı aydınlattı. Günlerce sürdü. Tarih kitabı böyle yazar. Cevdet Paşa tarihine bakın. Yani onlar da Arap tarihlerinden naklettikleri için oralarda da vardır. Şu tarihte böyle ateş çıktı, filanca tarihte böyle ateş çıktı. Ne der insan? Amma da atmış der tarihçi. Değil mi? 3 gün, 5 gün çölden ateş çıkmış. 3 gün, 5 gün devam etmiş. Her tarafı aydınlatmış. Bilmem hangi kasabadan, bilmem hangi kasabaya kadar görünmüş. Amma da hurafe. Ne kadar uydurmuş. Sen hurafe diyorsun, İngiliz onu okuduğu zaman, Fransız, Alman, gözü böyle açılıyor, düşünüyor. Bu adam alim adam diyor, boş yere söylemez, bu büyük bir tarihçi. O bizden iyi ölçüyor bizim alimlerimizi. Biz bilmeyiz. Kim ne demiş? Bizim haberimiz yok. Uyumuşuz çünkü. Unutmuşuz. Müslümanız dedik mi böbürlenmekten efendim kimse yanımıza yanaşamıyor ama ne İslam'ı biliyoruz, ne kültürümüzü biliyoruz, ne tarihimizi biliyoruz, ne tarihimizde bizim yüzümüzü ağartacak, göğsümüzü kabartacak şeyler var. Onlardan haberdarız. Bir şeyden haberimiz yok. O diyor ki bu tarihçi ciddi bir alim. Durup dururken bunu yazmaz. Nedir acaba? Gidiyor, bakıyor, inceliyor, inceliyor. Buluyor adam. Petrol var. Tabii gaz var. Bir zelzele olmuş, ondan sonra çıkmış yağmur, ateş. Demek ki birisi oradan ateş yakmak istedi. Yer fayından, zelzele kırığından aşağıdan petrolün efendim tabii gazı yukarıya sızdı. 3 gün, 5 gün devam etti. Yani mesele bu. İnceliyor, petrolü buluyor. Ondan sonra da Osmanlılardan bu ülkeleri nasıl ayırırız acaba? Ne yapalım, ne edelim? Buraları almamız lazım. Dünyanın var burada, hazineleri var. Bu çöllerin altında. Osmanlılardan alalım. Nasıl alalım? Dışarıdan alamayız. Girmeden tefrika bir milletin millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Yürekler toplu oldu mu hepsi birden. Bir gönül birliği içinde beraberce oldu mu top sindiremez onu. Topun üstüne yürüsün, topu ateşleyecek adam ateşlemeye fırsat bulamadan kaçar gider. Veyahut 3 tanesi ölür. Ama ötekiler topu elde eder. Bataryaya bayrağı diker. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Ne yapalım? Tefrika. Bulalım içlerinden casuslar, bulalım içlerinden ajanlar, biraz ceplerine para verelim, ayyaşları kandıralım, sarhoşları aldatalım, birbirine düşürelim, vurduralım, kırdıralım, güzel cafcaflı laflar da buluruz, söyleriz. Efendim, tamam birbirlerine düşman olurlar dediler. Ben bunu böyle kısaca karikatürize ederek anlatıyorum size ama öyle parçalandı koca imparator. Koca imparatorluk. Emsalsiz bir devlet ya. Bugün elimizde olsa Belgrad'dan kalkacaksın efendim Hicaz'a kendi toprakların içinde gideceksin. İster Yunan adaları dediğimiz yerlere git. Ege ne güzel. Koy, Körfez, Ada, Yarımada dantele gibi her tarafı işlenmiş. Çamlık fevkalade güzel yerler. Ta Atlas Okyanusu'na kadar bizim Tunus, Cezayir, Fas, Libya, Mısır, Süveyş Kanalı, efendim Kızıldeniz, Sudan'a kadar bizim. Sudan'a kadar. Düşünebiliyor musunuz? Akdeniz bir Türk gölü. Neler kaçırmışız yani? Neden kaçırmışız? Düşman bizi ilk önce yenememiş, içimize tefrika düşürmüş, ondan sonra başarı kazanmış. Bir şey anlattılar. Dün akşam bir nikaha gittik de orada yaşlılar anlattı. Yaşlı kimseler vardı. Abdülhamit tahttan indirilmiş. Tahttan indirilince Sirkeci Garı'ndan Selanik'e gönderilecek. Efendim demiş ki birkaç söz söylemek istiyorum şu toplanan insanlara. Kimisi demiş ki konuşmasın. Kimisi de demiş ki ya bu 33 sene memleketi idare etmiş bir idareciydi. Bakalım belki tarihi birkaç söz söyler. Söyleyelim, müsaade edelim, söylesin. Peki demişler, konuş. Cebinden bir beyaz mendil çıkarmış. Cart, cart, cart, cart yırtmış parça parça. Demiş, gaye ben değilim demiş. Benim arkamda millet, devlet böyle parça parça parçalanacak. Hatırınızda olsun demiş. Allah bu milleti korusun demiş, binmiş trene. Bak mendil parçalıyor, hatırda iyi kalsın diye. Mendili parça parça parçalamış. Sonra ne oldu Abdülhamit'ten sonra? Bizim dediğimiz yerleri şimdi bizim diyemiyoruz. Yani silmişiz defterden, hatırımızda değil. Oradaki candaşlarımızı da unutmuşuz. Canımız, ciğerimiz, akrabamız, kimimiz Boşnak, kimimiz bilmem ne. Kimimiz Çerkez, kimimiz hepimiz bir yerden göçmüş gelmişiz. Gene dün akşam anlattılar, gözlerim yaşardı. Kafkasya'dan 93 muhacirleri gelirken demişler ki işte şimdi Osmanlı topraklarına girdik. İnmiş atından yere secde etmiş. Burası demiş mübarek toprak demiş. Burası Osmanlı toprağı demiş. Secde etmiş, toprağı öpmüş. Şu toprak sevgisine bakın, şu vatan anlayışına bakın. Şu sevgiye bakın, şu hürmete bakın. Böyleydi. Neleri kaybettik? Biz de şimdi hiçbir şeyden haberimiz yok. Hepimizin münevverliği gazete münevverliği. Gazete sayfalarında. Günlük. O kadar. Eskiyi hiç ne bilen var, ne düşünen var, ne de yüreği yanan var. Bir tutturmuşuz birbirimize, sen o partidensin, ben o partidenim, sen şu fikirdesin, ben bu fikirdeyim, senin sakalın, benim saçım, senin bıyığın, benim bıyığım, senin bıyığın aşağı sarkık, ötekisi yukarıya dikik, berikisi Douglas bıyık, ötekisi bilmem ne. Vay, sen öyle bıyık mı bırakırsın, gel bakalım. Ya ne oluyorsun, bu memleketin evladıyız işte, hep şehit torunlarıyız, hepimiz mazlumuz, hepimizin ailesinde bir yürek yarası vardır, bir kan izi vardır duvarımızda, canımızda bir yeni kapanmış yara vardır. Ne diye birbirimizi yiyoruz? Ne var yani? Bu topraklar hepimizin işte. Ya, muhafaza edebilirsek ne mutlu. Ya muhafaza edemezsek? Bir zamanlar İstanbul gibi şehirde bizimmişti. Ya ne güzel bir şehirmişti. Ta şeyden efendim Karadeniz'den şeye kadar böyle nehir gibi bir şey ama çok geniş bir su akarmış. Boğaz derlermiş filan diye. Masal gibi anlatırlarsa torunlarımız ne olacak halimiz? Bir Çamlıca'sı varmış, bir Emirgan'ı varmış. Derler, dedeler anlatırlar derlerse ne yapacağız? Bizim memleket ne oluyoruz yani birbirimize? Sen sakallısın, ben başörtülüyüm, sen şöylesin, ben böyleyim. Ne oluyoruz? Uyanalım yani, kendimize gelelim. Atı alan Üsküdar'ı geçti, gidiyor. Çalıp çırpıp gidiyorlar memleketimizin tarihi zenginliklerini, efendim kültür mirasını, yazma eserlerimizi, efendim her şeyimizi götürüyorlar. Biz hala birbirimizle dalaşalım. Nasreddin Hoca'nın yorganı gibi. Yorgan gitti ama kavgamız bitmedi bizim. Yorgan gitti, kavgamız bitmedi. Allah akıl fikir versin. İnsan düşünür kardeşine bir şey yapacağı zaman. Eskilerden birisi yanında, eski dediğim yani arif, kamil kimselerden birisi. Yanında birisi bir Müslümanı çekiştirmeye kalkmış. Hani filanca Ali Efendi, Veli Efendi var ya, şöyle kötü, böyle kötü demek istemiş. Ne denir böyle olmayan bir kimsenin hakkında konuşmaya? Gıybet denir. Dinimizde günah. Yok böyle şey. Mecliste olmayan kimsenin aleyhinde söz söylenmez. Erkekse yüzüne karşı söylersin. Kardeş ben sende şu kusur görüyorum. Hatta yalnız söylemek daha iyi. Yalnızca bir kenara git. Ben sende şöyle bir kusur görüyorum. Düzeltmem mümkünse düzelt. İzahı varsa izah et. Ben kendimi düzelteyim filan gibi bir şey demesi lazım insanın. Aleyhinde konuşmaya başlayınca o kamil zat demiş ki dur. Bir şey soracağım sana. Durmuş tabii. Sen demiş Hindistan'a cihada gittin mi gazaya? Gitmedim. Çin'e gazaya gittin mi? Oraya da gitmedim. Roma gazaya gittin mi? Hayır, o tarafları hiç bilmem. Afrika'ya gazaya gittin mi? Oralara da gitmedim. Mübarek demiş, Çin'in, Hind'in, Rum'un, Afrika'nın, Avrupa'nın kafirleri senden emniyette, rahatta. Sen Müslüman kardeşinden ne istiyorsun demiş. Ne istiyorsun bu Müslüman kardeş? Eğer baba yiğitliğin varsa, canın testse, duramıyorsan, avucun kaşınıyorsa, yumruğun kaşınıyorsa, ille bir şeyler yapmak istiyorsan, buyur cümle cihan halkı düşmanımız. Cümle cihan halkı düşmanımız. Efendim Türk Hava Yolları'nın bilmem bürosuna bomba attılar, elçimizi öldürdüler, şöyle oldu böyle oldu. Buyur meydan geniş. Bak ne kadar büyük dünya. Türkiye küçücük bir yer kaldı zaten. Kırpa kırpa kırpa şöyle haritada küçücük bir yer. Geniş dünya. Ne oluyoruz birbirimize bilmem ki. Allah akıl fikir versin. Le te'lemune ma a'lemu le dahiktum kalilen ve le bekeytum kesira. Bu hadis-i şerif de biraz tüyleri diken diken edici bir hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim bildiğimi siz bileydiniz. Benim bildiğim şeyleri siz bilmiş olaydınız. Muhakkak ki az güler çok ağlardınız. Gülmeye mecaliniz olmazdı. İşiniz gücünüz ağlamak olurdu. Gülemezdiniz öyle kolay kolay. Çok ağlardınız. Bu ne demek? Tabii Allahu Teala Hazretleri diyoruz ya hepimiz amentü billah. Allah'a imanımız var diyoruz. Ahiret var diyoruz. Hepimiz. Ahirete inanımız var. Yani biz ölünce insanın mahvolup yok olduğu kanaatinde değiliz. Ahiret var. Hayatın şekli değişiyor. Ve nünşeyeküm fîmâ lâ ta'lemûn. Allah-u Teala Hazretleri bizi bilmediğimiz bir başka çeşit hılkat ile bir başka ikinci hayata getirecek. İmanımız var. Var ama bunun arkasında neler yatıyor biliyor musun? Allah-u Teala Hazretlerinin intikamı da var orada. Vallahu azizün intikam. Allah-u Teala Hazretleri mutlak izzet sahibidir, mutlak galiptir. Hükmü hakimdir ve intikam sahibidir. Sanır mısın ki bu yapılan zulümler geride kalacak, boş kalacak? İntikamı var Allah-u Teala Hazretlerinin. Şöyle bir yakaladı mı? Yakaladı mı? Paçayı kurtarmak mümkün değil. Gitti insan. O intikam, o azap nasıl acaba? İnsanlar malum hani engizisyonlar falan kurmuş Avrupalılar. Çarklar, barklar, insanın ellerini bir tarafa bağlıyorlar, ayaklarını bir tarafa bağlıyorlar, çarkı çeviriyorlar, çatır çatır kemikleri ayrılıyor, şişleri kızdırıyorlar, gözüne sokuyor, kulağına sokuyor, bilmem ne falan işkence. İnsanların düşünebildiği işkence türleri. Ama Allah-u Teala Hazretleri bir intikam almak istedi mi ne olacak kim bilir cehennemde? Neler olacak kim bilir? Sonra ne hesap olacak? Ne ince hesap olacak ahirette? Bu amel defterleri açılacak. Herkesin gün gün, an an, saat saat yaptıkları cümle işler sorulacak kendisine. Bunu niye böyle yaptım? Bu niye böyle oldu diye sorulacak. O insan onları düşününce gülmeye mecali kalmaz. Şimdi düşünmediğimizden gülüyoruz. Benim rahmetli ninem öksüz büyümüş. Geceliğin bir karanlık odada yatarmış. Çocukken kendisi anlatırdı bize, Allah rahmet eylesin cümle geçmişlerimize. Gündüz derdi çocuklarla oynayıp dururken, akşam yatacağım oda aklıma gelince bir köşeye oturuverirdim derdi. Karanlık odada korkarmış zavallıcık. Bir şey de diyemezmiş. Öksüz. Kimsesi yok. Ya, karanlık odada. Cinden, periden, şuradan buradan korkarmış. Efendim, o korkudan dolayı hatırına geliverdi mi akşam yatacağı yer? Oturmuş bir kenara. Arkadaşları gelirlermiş ya kalksana niye bozdun oyunu, niye durdun? Aklına geliverdi. O karanlık oda, akşam vakti. İşte onun gibi yani. Bunun gibi bir hadis-i şerif daha arkasından. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَنْتُمْ مُلَاكُونَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَا أَكَلْتُمْ تَعَامًا عَلَى شَهْوَةٍ اَبَدًا وَلَا شَرِبْتُمْ شَرَابًا عَلَى شَهْوَةٍ اَبَدًا وَلَا اَدْخَلْتُمْ بَيْتًا وَلَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا تَسْتَظِلُّونَ بِهِ وَلَا مَرَرْتُمْ اِلَى السَّعَدَاتِ تَلْدَمُونَ سُدُورَكُمْ. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu hadis-i şerifinde, ölümden sonra karşılaşacağınız şeyleri eğer bileydiniz, ölümden sonra başınıza neler geleceğini eğer bileydiniz, iştiha ile asla yemek yiyemezdiniz. Seve seve böyle pilava kaşık atamazdınız, seve seve yemek yiyemezdiniz. Bileydiniz ölümden sonra başınıza gelecekleri. وَلَا شَرِبْتُمْ شَرَابًا عَلَى شَهْوَةٍ اَبَلًا. İştaha ile şöyle şarıl şarıl suyu içemezdiniz. Asla. Ebeden demek asla demek Arapçada. Asla öyle bir keyifle yemek yiyip keyifle su içemezdiniz. Ölümden sonraki şeyleri bilseydiniz. Gölgelenecek evlere giremezdiniz. İnsan güneşten, Hicaz'da güneş çok şiddetli oluyor. Bak şimdi birkaç gün önce Hicaz'dan gelmiş arkadaş var. Harmandan gelmiş köylü gibi. Simsiyah olmuş yüzü, yanmış, sıcak. Yazın bir de düşün, yumurta kaynıyor, pişiyor durduğu yerde. İnsan o zaman ne yapar? Hop gölgeye sığınır. Gölgelere, gölgeleneceğiniz evlere giremezdiniz de vele meraltum ile saadat, sahralara kaçardınız. Şeyda olurdunuz, aklınız başınızdan giderdi, mecnun olurdunuz da sahralara düşerdiniz. Ölümden sonraki şeyi bilseydiniz. başınıza geleceklerini ve sahralarda teldemune sudurekum, gözlerinize vururdunuz böyle üzüntünüzden. Gözlerinizi yumrukla çalardınız. Tabii ölüm üç sınıf insana üç türlü gelecek. Bir, Allah'ın yüce yüksek kulları var. Uyku gibi. Anlamayacak bile. Bir, orta iyi kulları var. Efendim, bir de aşağı alçak, günahkar, zalim, gaddar, hain, aldatıcı, hırsız, arsız, katil bilmem ne kullar var. Onlara da bir başka türlü gelecek. İyilere hoşça gelecek. Kötülere çok sıkıntılı bir şekilde gelecek. Onun için hadis-i şeriflerden öğrendiğimize, şey yaptığımıza göre her sabah hocamızın tertip ettiği dua mecmuasında okuyoruz. Allahümme barik lena fil mevti ve fîmâ ba'del mevt. Allahümme hevvin aleyna sekeratil mevti ve la tuazibna ba'del mevt. Ya Rabbi, şu ölümün sarhoşluklarını bize kolay getir. Kolay geçir orada, oralardan. Ölümden sonra da azap ettirme, oralarda sıkıntılara uğratma diye sabah akşam dua ediyor. Yani bu çok çok zor bir iş olacak. Allah-u Teala Hazretleri şöyle gül koklamış gibi, gül koklar gibi böyle fark etmeden ahirete göçü veren öyle hoş halli iyi kullardan eylesin bizi. Ama çalışmak şartıyla tabii. Bir kaide var, hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz'in bize bildirdiği. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, temutun kema ta'işun. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Nasıl yaşadın sen? Anlat bakalım. At yarışlar peşinde miydin? Kumarda mıydın? Gaflette miydin? Zevkte safada mıydın? Bu Müslümanlar da yaşamasını bilmez ki. Ne safalı yerleri var bu dünyanın bir bilseler. Anlamazlar mı diyordun? Nasıl geçiriyordun? Parayı nasıl kazandın? Nasıl harcadın? Nerelere harcadın? Öbür tarafta Müslüman kardeşin açlıktan kıvranırken sen bir keyfin safan için milyonları mı harcadın? Bir gece için ne kadar para verdin? Kimlere ne kadar paralar kaptırdın? Tabii. Nasıl yaşadıysa en son halinde o gelecek. Ankara'da bir vaiz arkadaş var. Diyor ki, birisinin cenazesine şey yaptılar diyor. Çağırdılar. Ölmek üzereymiş. Gel dua ediver dediler diyor. Gittim diyor. Adam kendinden geçmiş. Vallah olmaz. İlle şu kadar olacak. Bilmem ne olacak diye pazarlık yapıyor. Nedir bunun mesleği dedim diyor. Meğer at alıp satarmış. At cambazıymış. Yine aynı şahıs söyledi. Birisine uğramış. Atsana papazı, versene sineği, versene kızı, bilmem üçlüyü at, bilmem ne diye yüktürüyormuş. Demek ki kumarla geçirdi vaktini. En son anda tabii akıl, şuur üstünden kontrol kalkınca, alt şuurda, içeride kutunun içinde ne varsa onlar çıkıyor meydana. Yaşadığı gibi ölecek insan ya, işte öyle olur. Onun için iyi yaşama gayret edelim. O öyle bir piyango değildir ki, kötü kötü yaşa yaşa en son anda bir hop, öbür tarafa kapağı atıver, öyle şey değil. Nasıl yaşadıysan öyle ölürsün. Ve tub'asun kema temutun. Nasıl öldüyseniz o hal üzere kalkacaksınız. Bir de o var. Bir de o var. Günah üzere gitmişse insan, Allah korusun, meyhane köşesinde veyahut daha başka bir kötü yerde, daha başka bir kötü yerde o hal ile bile mahşer halkının karşısına çıkmak var. Geçenlerde de söyledim. Bir yanardağ var Roma'ya yakın, patlayıvermiş. Onun dibinde de bir Pompei diye şehir var. Külleri örtüvermiş. İnsanlar olduğu gibi o hal üzere. Kızgın küller üstüne gelivermiş, ölüvermişler hemen. Yani bir anda. Hani böyle bir filmi oynatıp dururken birden durduruveriyorlar da aynen öyle kalıyor ya, öyle. Hayat birden küllerin altında duruvermiş. Birden. Hiç tabii kızgın küller örttüğü için ne mikrop var, ne başka bir şey var. Çürüme de olmamış. Küllerin temizlenmesi de kolay. Süpürüp, kazıyıp, temizledikçe şimdi insanları çıkartıyorlarmış meydana. Kimisi kumaş tartıyor. Kimisi para veriyor, kimisi para alıyor, kimisi içki içiyor. Kimisi de ne kötü hallerde. Ne kötü hallerde ki Allah başına ateş külü yağdırmış. Ceza azizün intikam, intikam sahibi Allah-u Teala Hazretleri intikamını bazen dünyada da alır. Bazen dünyada da alır. Yani bunlar şaka değildir, oyuncak değildir. Belki biz doğru anlatamıyoruzdur. Yani kuvvetli anlatamıyoruzdur ama arif olan anlar. Leflemeden leflediği anlar. Bu ciddi bir iştir yani. Ölüm ciddi bir iştir. Bir kere sermaye bitiyor, kesiliyor. Tamam, imtihan müddeti bitti deniliyor insana. Nasıl yaşadıysan o. Hiç imtihan olduğunu, buranın bir kazanç, ahiretin kazanç tarlası olduğunu hatırımızdan çıkartmamamız lazım. Hiç, asla. Ne zaman biteceğini de bilmiyoruz. Çünkü sırayla da gelmiyor. Önce abim gidecek, ondan sonra onun küçüğü gidecek, ondan sonra o gidecek, sonra ben gideceğim diyebilir miyiz? En küçüğe geliyor bazen, bebek gidiyor. Küçük bebek gidiyor. Bazen oğlu gidiyor da oğlunun çocuklarına dedeler bakıyor. Belli olmuyor bu iş. O ihtiyar haliyle dedeler, neneler bakıyor bazen. Öyle olabiliyor. Onun için devamlı hazırlıklı olacağız. Bu işi en iyi bizim büyüklerimiz, evliyaullah, ulemamız düşünmüşler de bize güzel tavsiyelerde bulunmuşlar. Aman devamlı abdestli gez. Aman vasiyetin yastığının altında hazır olsun. Aman devamlı zikrullahla vakit geçir ki ölürken Allah diyebilesin. La ilahe illallah diyebilesin. Kelime-i şehadet getirebilesin diye tavsiyelerde bulunmuş. Aman dargın olduğun kimselerle barış. Aman hak geçmiş kimselere götür, hakkını ver. Helalleş, ahirete hesap bırakma. İşini sağlam tut, temiz tut diye böyle o tavsiyeleri tutmak lazım. Bu iş ciddi bir iştir, oyuncak değildir. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi uyanık, arif, agah, mütenebbi, fazıl, kamil kullar eylesin. Amin. Fatiha-i Şerife maal besmele. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. El-Melikül Hakkul Mübin. Muhammedur Resulullah, Sadıkul Va'dil Emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhan rabbi el-aliyyil al-el-vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdih. Vessalatu vesselamu ala hayr halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى الطريق المستقيم بحرمة رسولك الكريم. اللهم بلغ وأوصل مثل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ve ilâ ervâhi âlihi ve ezvâcihi ve evlâdihi ve ashabihi ve etbâihi ve ensârihi rıdvanullâhi teâlâ aleyhi mecmain. Ve ilâ ervâhi sâil enbiyâi vel mürselîn vel evliyâi vel asfiyâi vel sâlihîne vel mukarrabîn. Ve ilâ ervâhi küllim min sâdâtina ve meşâyihina fiddîn. Sadatü turukul aliyyeti ecma'in minel sahabetil kiram rıdvanullahi teala aleyhim ecma'in müteselsilen ve muttasilen bi şeyhina ve üstadina el hac el hafız el seyyid Muhammed Said ibn İbrahim el Burusevi ve ila ervahi cemi'il hulefai vel münsubine vel müridine vel mühibbine ecma'in. Ve belleg illahümme ila ervahi abaina ve ümmahatina ve ihvanina ve ahavatina ve ecdadina ve ceddatina ve sair akribaina ve ahbabina ve astıkaina ve men lehu hakkun aleyna ve men vassana biddua'il hayr. Ve belleg illahümme ila ervahil fatihin vel guzati vel mücahidin vel asakiril muvahhidin ve şühedai ve salihin ve ashabil hayrati vel hasenati ecmain vel medfunine fi hadihil belletit tayyibeti mines sahabeti ve tabi'in ve sairis salihine vel ve ila ervahi sairil mü'minine vel mü'minat vel müslimine vel müslimati kâffeten âmmeten ala meratibihim. Allahümme zevvik ervahahum ravhan ve raha. Allahümme zidhum nuran ve surura. Allahümme erfa' derecatina ve derecatihim. Allahümme nevvir merakidahum. Allahümme erda anna ve anhum. Bir rahmetike ya ekremel ekremin. Allahümme erhamna. Allahümme erham ümmete Muhammedin rahmeten amme. Allahümme ferricil kürebe an cemi'i ümmeti Muhammed. Allahümme ensuril islame vel müslümin. Allahümme ensur men nasaraddin. Ve ahzül men hadelel müslümin. Kahhir a'da ettin. Vaktülül keferete vel fecerete vel müşrikine vel münafıkine vel zalimin. La tusallit aleyna men la yekhafuke ve la yerhamuna. Ve huz bi eydina ve e'inna ala eda iddiklike ve şükrike ve husni ibadet. Ve vefıkna lima tuhifu ve terda min kavlim ve fiilim ve amelim ve niyye. Ve etbi'na sünnete nebiyyikel kerim. Ve etbi'na ahkamel Kur'anil kerim. Allahümme edhilnel cennete bi şefaatihima. Vahşurna tahte livail Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ma'an nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihin. Hürmeti esrar-ı sureke'l-Fatiha.